głaszcze kota. Prawda? A ten facet jest tutaj, też jak gdyby przychodzi i prosi, pogłaszcz mnie, tak? I ta sama nieraz jest sytuacja niestety w relacji, kiedy kobieta chciałaby być właśnie pogłaskana, przytulona przez swojego męża, on po prostu warczy. On w ogóle nie rozumie, o czym ona mówi. Dlaczego on ją ma głaskać? Za co on ją ma głaskać? Dlaczego on ją ma przytulać? I co za tym idzie? Tak, i co za tym idzie? Ale wie pani, ale to wynika także z faktu tego, że ten nasz rytuał często relacji seksualnej, jak ludzie są młodzi, często polega na tym, że jest jakaś tam, no, gra wstępna, nawet wyliczyłem, ile to w Polsce trwa, i po tej grze wstępnej dochodzi do współżycia. Prawda? I później nieraz kobiety mówią tak, no widzi pan, współżył, odwrócił się i koniec. A kobieta potrzebuje jeszcze tego, no dobrze, było dobrze, nie? Ale teraz chciałoby się jeszcze super. Teraz przytulić, wtulić. A to, co pani mówi, mężczyzna także potrzebuje przytulania, to tylko, wie pani, to jest taki jakiś taka pewien problem naszej mentalności. My myślimy, że mężczyzna właśnie nie potrzebuje przytulania, czy mężczyzna nie potrzebuje pieszczot. On także potrzebuje, tylko często bardzo wstydzi się o to prosić. Ja mówię, nie wysyłać, bo nieraz wysyła sygnały, ale nie ma odpowiedzi na te sygnały. I jest często upokorzony faktem tym, że on musi o to prosić. Myślę, że w takiej sytuacji, kiedy są dobre relacje w związku, to się po prostu nie prosi. Tak jest. To się dzieje. To się dzieje. Natomiast... Idziemy dalej? Przepraszam, że tak przerwam, bo chciałam o jedną rzecz zapytać i potem jeszcze chwilę muzyki posłuchać, tak żebyśmy przeszli do tematu związanego z pewnymi niemożnościami, jeżeli chodzi o seks. Bo rozmawialiśmy o kobietach, troszeczkę próbujemy przejść do mężczyzn i do tego, w jaki sposób postrzegani są mężczyźni, starsi mężczyźni. I czy rzeczywiście tak jest, że mężczyzna szpakowaty jest bardziej atrakcyjny niż szpakowata kobieta? O to chciałam się zapytać. Ale też o to, czy tak trochę nam się nie wydaje, że mężczyzna ma większe szanse w starszym wieku na satysfakcjonujący seks, bo bardziej akceptowany jest jego związek na przykład z młodszą kobietą. Wtedy, kiedy ten seks jest zupełnie inny z nową partnerką i w dodatku z młodszą partnerką. Czy to nie stawia starszych mężczyzn w opinii starszych kobiet trochę na lepszej pozycji? Ja myślę, że znowu trzeba, bo ponieważ bardzo wiele zmieniło się od początku 2000 roku, bardzo wiele zmieniło się w rozumieniu reakcji seksualnej kobiety. Wiemy już w tej chwili, oczywiście też uogólniając, że cykl reakcji seksualnej mężczyzny ma przebieg liniowy, natomiast cykl reakcji seksualnej kobiety jest cykliczny. Co to znaczy? To znaczy, że ona, ta kobieta jakby w każdym momencie może jest w stanie za pomocą swoich zmysłów czy woli uruchomić sobie przebieg reakcji seksualnej. Ale ta seksualność musi być po prostu budowana. To nie jest tak, nie zdarza się coś takiego, że jeżeli ta emerytura seksualna jest jakby wcześniej zaistniała, ta kobieta się zapisała na tą emeryturę wcześniej, to, że ona to w sobie odbuduje. Nie, to są procesy, których trzeba się uczyć, które trwają, na które trzeba być otwartą, trzeba być otwartym. I co się dzieje teraz w związku z tym cyklem reakcji seksualnej? Otóż zmienia się, i tu chciałabym bardzo mocno podkreślić, definicja i rozumienie orgazmu. Otóż przez całe lata używamy określenia osiągać orgazm, czyli traktujemy, traktowany był orgazm kobiety i mężczyzny jako osiąganie celu, jako dążenie, tak jak w zawodach sportowych. Tak jest, prawda? Meta. To osiąganie, czyli przystępujemy do jakiegoś działania i jesteśmy nastawieni na cel, na orgazm, udaje nam się albo nie, jest frustracja. Natomiast w tej chwili pani profesor Beverly Whipple była na naszej konferencji na temat indeksu funkcji seksualnej, czyli w grudniu w ubiegłym roku, na konferencji, która jest w całości poświęcona seksualności kobiety. Mhm. A indeks funkcji seksualnej to jest narzędzie, taki test, kwestionariusz do zbadania swojej seksualności w warunkach domowych, to możemy jeszcze o tym później powiedzieć. I też pani profesor Beverly Whipple od 30 lat zajmuje się badaniem obszaru G. Mhm. Nie punktu G, tylko obszaru G. Obszaru, czyli całej przedniej ściany pochwy. Mhm. I co jest w tej chwili najistotniejsze w rozumieniu orgazmu? Nie osiągać, tylko doświadczać. I kobieta, i mężczyzna przygotowują się w swojej relacji do doświadczania orgazmu, chociażby od tego dotyku. Mhm. To jest proces, który się toczy. On się toczy na poziomie zmysłów, na poziomie biochemii mózgu. My za nim mamy nie gonić. My go mamy czuć, mhm, i z nim być. I w przypadku osób starszych jest to w ten sam sposób? W każdym wieku. W każym wieku. Może być różnica w czasie, prawda? Mhm. Bo dynamizm, bo reakcja na bodźce, bo przewodnictwo nerwowe inne, bo ukrwienie inne. Czyli to doświadczanie, którego jakby trzeba się uczyć stale. Mhm. To nie jest tak, że to jest nasze na raz na zawsze. Tak jest. Tak jak jesteśmy w cyklu życia, tak jesteśmy w cyklu doświadczania reakcji seksualnej. Mhm. I to, o czym pani doktor powiedziała, jest w sposób pośredni także ważną odpowiedzią na pani pytanie, jeżeli chodzi o mężczyzn. Dlatego, że jeżeli mamy tego mężczyznę w tej późniejszej fazie życia, i pani mówi ten szpakowaty, chociaż w tej późniejszej fazie życia tych szpakowatych jest coraz mniej można znaleźć, bo już tak także sobie koloryzują włosy mężczyźni, którzy, ale wiek jest wiekiem. Tak, włosy mogą mieć inny kolor, ale wiek jest wiekiem. Natomiast dlaczego my nieraz dostrzegamy takie związki, że mężczyzna ma 50 czy 50 kilka lat, czy koło 50, a kobieta jest młoda, ma 20, 22 czy 25 lat i mówimy o, prawda, jego druga młodość i tak dalej, przeżywa drugą młodość. Myślę, że to jest sytuacja, którą właśnie możemy wytłumaczyć w ten sposób, że potrzeby seksualne mężczyzny w tym wieku troszeczkę zaczynają się już obniżać, tak? Możliwości także. Mhm. Obniżać, czyli co wcale nie zanikają, ale obniżają się. Natomiast jeżeli my popatrzymy na to, o czym mówiła pani doktor, o rozwoju seksualnym i rozwoju seksualnym kobiety, to ta kobieta dwudziestokilkuletnia jest w takiej fazie dochodzenia do dojrzałości seksualnej. Jakbyśmy popatrzyli na tę młodą kobietę i tego mężczyznę w późniejszej fazie życia, to my możemy powiedzieć tak, że często ich potrzeby seksualne są na podobnym poziomie. I oni się tutaj, mhm, w tym sensie seksualnym zgrywają. Wartość często tej relacji tego mężczyzny dojrzałego z tą młodą kobietą polega na tym, że on ma pewne doświadczenia w życiu seksualnym, to może również przekładać się na ich wzajemne relacje seksualne. Mhm. Ona jest na etapie wchodzenia w życie seksualne, w związku z tym też się czegoś uczy i uczy się również swojej seksualności. To, co pani powiedziała, że my mówimy osiągać orgazm, no to tutaj jest często takie poszukiwanie swojej seksualności na zasadzie uczenia siebie wzajemnie. Prawda? Uczenie siebie wzajemnie i to uczenie się wzajemnie powoduje to, że to są dobre relacje. Dobre relacje. Nieraz jednak dzieje się też tak, że ten mężczyzna jest już później 10 czy 15 lat starszy, ta kobieta wchodzi w okres swojej takiej pełni, tak? Możliwości seksualnych, potrzeb seksualnych. No i tutaj jest często pojawia się problem, jeżeli tylko te osoby miały łączyć kwestie związane z seksem. Bo często jest tak, że ten związek opiera się przede wszystkim na seksie i na fascynacji seksualnej. No nieraz atrakcyjność tego mężczyzny dla tej młodej kobiety także wynika z faktu pewnej pozycji społecznej, jaką ten mężczyzna zajmuje, czy także pozycji finansowej w porównaniu z jej rówieśnikiem. Mimo, że ten rówieśnik jest atrakcyjny fizycznie, no to ten mężczyzna dojrzały ma inne atrybuty atrakcyjności społeczno-finansowej. Panie profesorze, to ja mam od razu pytanie, czy w takim razie starsza kobieta i młody mężczyzna też mają potrzeby na tym samym poziomie? Niekoniecznie. Niekoniecznie te potrzeby mają na tym samym poziomie, dlatego że starsza kobieta jest w sytuacji, kiedy jej potrzeby wyraźnie się zmniejszają. Tak, to, o czym także pani doktor mówiła, a tego młodego mężczyzny, nie, ten młody mężczyzna jest w sile potrzeb i mocy seksualnej, że się tak wyrażę. Natomiast, wie pani, to jest to, co, o czym właśnie mówiliśmy w książce o intymności i miłości, że to jest ta chemia, która między nami działa. Wie pani, to jest nieraz tak, że istnieje rzeczywiście duża różnica wieku. My żeśmy się przyzwyczaili do tej dużej różnicy wieku w relacji starszy mężczyzna, młodsza kobieta. Ale jednocześnie dosyć trudno nam się w społeczeństwie przyzwyczaić, że ta różnica wieku może być odwrotna. Jest odwrotna, kiedy mężczyzna jest młodszy, a kobieta jest starsza. A tak dużo w ostatnich latach mówimy o równouprawnieniu. Ja się w ogóle dziwię, że dlaczego powstają jakieś dyskusje, że ona jest starsza, a on jest kogo młodszy. To powinno interesować? Albo, wie pani, nieraz się mówi tak, ale ten związek nie ma sensu. Ona i tak to wszystko przeminie. A kto zagwarantuje, że związek równolatków ma sens i na pewno przetrwa? A kto zagwarantuje, że ten starszy mężczyzna z tą młodszą kobietą to będzie sensowny związek? Tutaj to nie jest matematyka. Tutaj pewne rzeczy są trudne do wyliczenia. I tutaj działa właśnie to, co związane jest ze światem naszych uczuć, emocji, miłości. I my często wstydzimy się naszych miłości. My się wstydzimy miłości, dlatego że mamy poczucie, że, wie pani, nawet niektórzy sobie nie pozwalają właśnie na taką miłość i na taką fascynację, ponieważ mają poczucie, że ta miłość ze względów społecznych, ona nie może nie uzyskać akceptacji. Wie pani, przed wejściem do studia z panią doktor rozmawiałem o takim przypadku, o którym mówiliśmy, że chłopak przychodził do czy mężczyzna młody przychodził do córki, a w rezultacie został przy matce, prawda? I później oni trafili do mnie do porady. Cała trójka, tak? Bo matka, owszem, rzeczywiście zakochała się, jest fascynacja, ale jest w fatalnej sytuacji, takiej emocjonalnej, że doszło do czegoś, że ona pozwoliła na ten rozwój uczuć. Ale wie pani, jak ja zobaczyłem tę córkę i tę matkę i tego mężczyznę i ta córka, z pretensjami nieustającymi do życia, roszczeniowa, zgorzkniała i tak dalej. I ta matka, która jest zadbaną osobą, a w przeciwieństwie do tej córki, bo córka jest ładna, ale bez przesady mająca poczucie, że młodość jest związana z tym, że ona tak szczególnie dbać nie musi. A ta matka jest jak gdyby osobą, która zainwestowała w siebie zawsze, tak? Ale jednocześnie jest w niej dużo radości, pogody, uśmiechu, optymizmu, chęci cieszenia się z życiem. I ja się w pewnym momencie nie dziwiłem temu mężczyźnie, że dokonał takiego dla niego także trudnego wyboru. No już nie będę na antenie odpowiadał, bo dużo jest komplikacji w tych relacjach. Ale to jest właśnie dlatego, że ludzie sobie mentalnie nie dają prawa do przeżywania takiej miłości. My żeśmy się tylko przyzwyczaili, że to celebryci, aktorka może mieć młodszego mężczyznę i to nie wiadomo na jak długo. Ale dlaczego nie pani Małgosia ze sklepu z wędlinami, tak, a nie może wejść w relację z panem Ziutkiem czy coś, bo prawda, który jest znacznie młodszy. To są stereotypy, które chcemy obalać. Drodzy Państwo, pozwolą, że posłuchamy chwilę muzyki. Trochę nam się ten czas w ogóle jakoś skraca. Myślałam, że nie będziemy o tej porze mówić właśnie o tym, tylko o czymś zupełnie innym. Będziemy już dalej, a tymczasem tematów do rozmów jest naprawdę dużo. A po muzyce naprawdę ważny temat, jeżeli chodzi o seks seniorów, czyli o różne komplikacje i różne problemy zdrowotne także, które wpływają na to, że nawet jakby się chciało, to ciało już daje nam znać, że tak łatwo nie będzie. No i powoli wracamy do rozmowy, dlatego że tematów przed nami jeszcze bardzo dużo. Tematów w tym temacie, czyli seksu 50, 60, 70 i 80-latków. I ja powiem od razu, że dostaliśmy mnóstwo listów, między innymi taki od słuchaczki, że ma prawie 60 lat, mąż tuż po 60. Od kilku lat seks jest po prostu rewelacyjny i często śmiejemy się, że młodsi to nic nie wiedzą o prawdziwym seksie. Też słuchacz, który ma 45 lat i ma nadzieję, że to jeszcze nie półmetek jego życia seksualnego i doświadczania codziennych orgazmów, czyli optymistycznie i bardzo pozytywnie. My będziemy musieli teraz powiedzieć trochę więcej o tych problemach zdrowotnych, które związane są z naszym życiem seksualnym. Nie do końca o życiu seksualnym nam będą mówić. Będziemy mówić, ja tylko przypomnę, że z nami jest dr Beata Wróbel, ginekolog, i profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog. Zacznijmy od mężczyzn. Panie profesorze, mówił pan o swojej książce, ja z tej książki wynotowałam, że 55 mężczyzn na 100 po 70 ma zaburzenia erekcji. Czy to jest najczęstszy problem? Myślę, że jest to najczęstszy problem, jeżeli chodzi o kwestię sprawności mężczyzn. I my musimy sobie zdawać sprawę, że problemy z erekcją występują już także we wcześniejszych fazach życia, i przed 50 rokiem, i często i przed 40. Przed 30. Tak. Tak. Niestety. No i natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że im późniejsza faza życia, to więcej mężczyzn te problemy z erekcją będzie miało. I tak jak pani mówiła, że ponad 50% mężczyzn po 50 roku życia te problemy z erekcją ma. Natomiast jeżeli my mielibyśmy rozmawiać o problemach związanych z zaburzeniami erekcji gdzieś 15-17 lat temu, to byśmy mówili rzeczywiście, że jest to no szczególnie dokuczliwy problem, no i owszem, mamy różne metody pracy terapeutycznej z tymi pacjentami, ale nie było leków na ten temat, dotyczących leczenia tego typu zaburzeń. Dzisiaj są leki związane z leczeniem zaburzeń erekcji. W związku z tym można korzystać z leków na zaburzenie. Panie profesorze, kto te leki przepisuje? Jaki lekarz? To, wie pani, to może przepisać każdy lekarz, dlatego że najczęściej jednak przepisują lekarze urolodzy, lekarze kardiolodzy, seksuolodzy, no to wiadomo, którzy są lekarzami, ale my bardzo zachęcamy lekarzy rodzinnych, żeby także byli tymi lekarzami, którzy pytają o kondycję mężczyzn i żeby również tego typu leki przepisywali, dlatego że wie pani, problem pojawiający się z zaburzeniami erekcji u mężczyzn może nieraz wynikać, czy może być sygnałem różnych problemów jego generalnie zdrowotnych. Mm-hmm. I te problemy zdrowotne mogą no już kilka lat wcześniej dawać sobie znać. Delikatnie właśnie znać, i ten ta erekcja może być wskaźnikiem jego problemów zdrowotnych związanych na przykład z cukrzycą, problemów z układem krążenia. Krążenia, właśnie problemów kardiologicznych, właśnie problemy z prostatą i tak dalej. I dlatego też, jeżeli tego typu problemy występują, to mężczyzna powinien pójść do lekarza i w ogóle dokonać przeglądu swojego całościowego. Zdrowa, tak swoje... W ogóle nadszedł czas, ażeby mężczyźni i kobiety też patrzyły na zaburzenia erekcji przez pryzmat zdrowia. Nie przez pryzmat niesprawności seksualnej, tylko przez pryzmat zdrowia jako takiego, ponieważ sama czynność erekcji jest bardzo wspaniałym wskaźnikiem mówiącym o dobrostanie układu krążenia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że naczynia krwionośne, które są w członku, one są tak delikatne, tak cienkie, że pierwsze objawy miażdżycy powodują, że one reagują jako pierwsze. I ta obserwacja, że zaczyna mieć jakiś problem, nie powinna powodować zestarzałem się, czy... Albo żona mnie nie pociąga. A tak, tylko to jest konkretna informacja zdrowotna. Każdy pacjent, każdy mężczyzna, który jest moim pacjentem, w czasie pierwszej wizyty ma zlecaną wizytę u kardiologa i wykonanie EKG i często próby wysiłkowej. Dwóch mam już takich pacjentów, u których po tej pierwszej wizycie okazało się, że skończyło się operacją bypassów. Ponieważ wyraźnie wskazywało to na... Tak, po przeprowadzeniu koronarografii okazało się, że jest wskazanie do operacji. Także przede wszystkim spójrzmy na to, na ten problem z punktu widzenia zdrowia. To punkt pierwszy. Punkt drugi, udajmy się do lekarza. Lekarz musi również być nauczony myślenia o zdrowiu mężczyzny przez pryzmat funkcji seksualnej. Wykonajmy badania i dopiero zastosujmy leki i z dużymi literami, z wykrzyknikami, nie bójmy się leków. Jeżeli leki są zaordynowane przez lekarza, jeżeli pacjent starszy, który, czy młodszy też, który stosuje cały zestaw leków, ale w tych lekach nie ma leków, które zawierają grupę nitrową, leki poprawiające erekcję są lekami bezpiecznymi i walczmy z tym mitem, że jakość, czy seks po tabletce jest gorszy, czy sztuczny, czy nieprawdziwy. Nie, on jest taki sam i jest bezpieczny. Ale chyba powinniśmy też... powiedzieć, dobra, że leki, które są stosowane na zaburzenia erekcji, są leki, które wcześniej były testowane jako leki kardiologiczne. Tak. Czyli czy serce wytrzyma? Tak, nie. One były właśnie na problemy zdrowotne dotyczące problemów kardiologicznych. I problemem ubocznym był było leczenie zaburzeń erekcji. To był problem uboczy i wówczas przedstawiono się, że ten lek będzie na zaburzenia, na rzecz zaburzenia erekcji. I dlatego też myślę, że warto się zastosować do tych tutaj rekomendacji, o których pani doktor mówiła. Bo jeżeli my popatrzymy na pacjenta takiego typowego, który ma problemy z erekcją, to my widzimy, że ten pacjent często wiele miesięcy, a nawet wiele lat chodzi z problemem i nie przychodzi z tym problemem do lekarza. I to jest sytuacja bardzo, w moim odczuciu, niepokojąca. Ja w ogóle pomijam fakt, że jeżeli chodzi o leczenie zaburzeń erekcji, to jest 9% mężczyzn, jak badania moje pokazują, leczy zaburzenia erekcji. I to pokazuje też i nieświadomość i pewien opór w mężczyznach w podjęciu leczenia. Natomiast jeżeli my popatrzymy na te problemy zaburzeń erekcji z punktu widzenia właśnie relacji w związkach, to często jest tak, że mężczyzna w pierwszym momencie, jak to pojawiają takie problemy, to ma poczucie, okej, co się w nim dzieje, jest ze stałą partnerką, to problem nie jest bardziej w nim, może jest problem w partnerce, bo partnerka dla niego może już nie jest atrakcyjna. I mamy niektóre przykłady mężczyzn, którzy dokonują zmiany partnerki seksualnej, żeby zobaczyć, czy z inną partnerką będzie lepiej. I często to wcale żadnych skutków poza innymi komplikacjami nie daje. Tym bardziej, że jeżeli mężczyzna jeszcze ma nową partnerkę, to on się jeszcze psychologicznie bardziej mobilizuje i on, wchodząc w tę relację seksualną z nową partnerką, myśli, wyjdzie, nie wyjdzie, będzie wzwód, nie będzie wzwodu. Obciążenie psychiczne dodatkowe. Żeby tego nie było. Tak. Ale wie pani, druga sprawa polega także na tym, że warto popatrzeć na perspektywę kobiety w sytuacji, kiedy mężczyzna ma zaburzenia erekcji. Bo wówczas, jeżeli mężczyzna unika stosunków seksualnych, no to kobieta wówczas myśli tak, czy on mnie kocha, czy nie kocha. Czy chyba ja rzeczywiście mnie nie kocha, jestem atrakcyjna, czy jestem atrakcyjna. Albo może on ma jakąś inną. Dlatego ze mną nie współżyje, prawda? Że może mu się nie podoba. Natomiast chcę też powiedzieć, że mężczyzna właśnie poprzez fakt problemów, które ma, rzadziej okazuje uczucia partnerce. To, co mówiliśmy na przykład, to przytulanie. On ma problem i on się boi, że jak on pójdzie do niej, do łóżka, do niej się przytuli, to ona będzie myślała, że on będzie z nią chciał współżyć w sytuacji, kiedy on ma pewną trudność. W związku z tym on unika współżycia. Bliskości. Tak, kiedyś przyszedł do mnie pacjent do gabinetu i mówi tak, że ma problemy z oczami. I pierwsze zdanie, które wypowiedział, i mówi, że ma problemy z oczami, prawda? I ja wówczas tak, ponieważ przyjmuję na tym samym piętrze nieraz to okulista i mówię, że to jest 3 gabinety dalej. Ale on mówi, nie, on ma problemy z oczami dlatego, że on do późna w nocy ogląda telewizję. Ja mówię, dlaczego do późna w nocy? Mówię, proszę pana, oglądam tak, żeby moja żona dobrze usnęła. I dopiero wtedy idzie. I dopiero idzie. To jest naprawdę rzecz, dlatego że on chodzi jeszcze do pracy. On wstaje do tej pracy niewyspany. Natomiast wstydzi się iść wcześniej do żony, żeby właśnie nie było tak, że ona będzie się chciała do niego przytulić, a on z kolei będzie się tej sytuacji opierał. To wszystko powoduje, że rzadziej okazuje czułość partnerce, ale jednocześnie pojawia się takie obniżenie poczucia jego wartości w roli mężczyzny. Czyli to ma wpływ na generalnie postrzeganie siebie, na jakość życia i ma na taki wpływ, na taki negatywny obraz samego siebie, bo proszę zwrócić uwagę, w Polsce postrzeganie jednak tej męskości to jest także poprzez pryzmat wzwodu, intensywności współżycia seksualnego, osiągania orgazmu, to co pani doktor powiedziała. Ja myślę, że sam często używam w wykładach sformułowania osiąganie orgazmu, prawda? Jest to pewna forma skrótu myślowego, natomiast dla ludzi, którzy mają większą wiedzę, to jest właśnie pokazanie to, że orgazm sam w sobie nie jest celem. Tak jest to poczucie pewnej przyjemności. Naturalnie, że inaczej orgazm przeżywa w sensie fizjologicznym kobieta, trochę inaczej mężczyzna, i tak byłoby nam dosyć trudno nieraz mężczyźnie wytłumaczyć, żeby, prawda, tylko ta przyjemność by miała być z faktu bliskości, a nie przeżywania orgazmu. Natomiast u kobiety, kobieta inaczej przeżywa właśnie tą kwestię przyjemności i tutaj może inaczej przeżywać właśnie no, ten orgazm, prawda? Czyli poczucie spełnienia. Natomiast my w wielu momentach dosyć tradycyjnie myślimy o pewnych kwestiach myślimy. I chcę też powiedzieć tak, że jak mówimy o problemach związanych z zaburzeniami erekcji, pani mówiła o lekach, to my musimy powiedzieć, że są pewne typy leków, na przykład antydepresyjnych, które także powodują na przykład w sensie ubocznym zaburzenia erekcji, ale o tym powinien wcześniej pacjentowi powiedzieć lekarz, który przepisuje lekarz. Bo to są zyski i pewne trudności. Chciałabym to zamknąć. Zaburzenia erekcji tak wyprzedzają o 3 do 4 lat incydent zawału serca. Więc przy tak wysokiej śmiertelności w naszym kraju z powodu chorób układu krążenia, ta informacja powinna być na billboardach. Żeby o tym wszyscy wiedzieli. Żeby o tym i panowie, wiedzieli. I panie. I druga rzecz, zaburzenia erekcji, to również cukrzyca. Tak. I o tym też należy pamiętać. Więc taki naprawdę gorący apel. Nie patrzmy cynicznie i prześmiewczo w na mężczyznę, u którego pojawiają się zaburzenia erekcji. Spójrzmy na niego przez pryzmat jego zdrowia. To teraz popatrzmy na kobiety, czyli kobiety 50+, 60+, 70+ i jak zwykle nieoceniona pani Katarzyna w tej sprawie. Rzadko kiedy mówimy o trudnościach takich fizjologicznych, o tym, co się zmienia w seksualności, natomiast bardzo dużo mówi się o oczekiwaniach od tego seksu i one się zmieniają w stosunku do tego, czego oczekują młodzi ludzie, czyli eksplozji, superorgazmu i tak dalej. My poszukujemy ciepła, zaufania, również przyjemności oczywiście, ale również jesteśmy zainteresowani właśnie taką intymnością, więcej w tym psychologii, a mniej fizjologii. Myślę, że tak jak ze wszystkim, całe życie musimy się uczyć i myślę, że jeśli chodzi o edukację seksualną, to bardzo by się przydała dla osób po 50. Po pierwsze na temat wszelkich infekcji przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. Naprawdę idąc do ginekologa, trudno pani po 50 wypytać się, cóż to są te straszliwe chlamydie, o których gdzieś tam coś mówią, albo czy może ona ma jakąś chorobę, bo jak się przyznać lekarzowi, że się uprawia seks w tym wieku. Moi rówieśnicy rzadko kiedy między sobą rozmawiają o seksie. W swoim życiu zawodowym i osobistym mam znajomych, którzy z racji zawodu są dosyć obyci z tymi tematami. Natomiast spotykając takie osoby właśnie spoza kręgu zawodowego, to widzę, że jest to dalej temat tabu. Ja o tym temacie tabu i właśnie o wizycie u lekarza chciałabym jeszcze raz powiedzieć, jeszcze raz to podkreślić, a słowami Agaty Kwiatkowskiej, która jest specjalistką zdrowia publicznego i autorką takiej kampanii Manifest 5.0. 3 lata temu na Akademii Medycznej postanowiliśmy zrobić badanie portali internetowych dla seniorów. Interesowaliśmy się edukacją seksualną jako taką i często chodziliśmy do szkół, do dzieciaków, rozmawialiśmy z nimi o seksualności, o tym, co wiedzą, czego nie wiedzą. I jedna z nauczycielek zapytała nas, czy też takie zajęcia moglibyśmy przeprowadzić na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To nam dało bodziec do tego, że kurczę, faktycznie fajnie byłoby też zrobić taki kurs edukacji seksualnej dla osób po 50. Stwierdziliśmy, że musimy tak naprawdę zobaczyć, jaka jest wiedza na temat seksualności, swojej tożsamości seksualnej, ale też na temat chorób przenoszonych drogą płciową, na temat sposobów antykoncepcji. No i okazało się, że osoby po 50 były niesamowicie zainteresowane tematem. W społeczeństwie są wtłaczane już w rolę babci i dziadków, a tak naprawdę to chciałyby bardziej móc się identyfikować ze swoją seksualnością. Natomiast to, co było dla nas z punktu widzenia osób, które zajmują się profilaktyką, przerażające, to poziom wiedzy. Niektóre z tych osób miały problemy z podstawowymi rzeczami dotyczącymi na przykład prezerwatywy, bo to są osoby, które na przykład były w jednym związku i nigdy nie miały w ogóle motywacji do tego, żeby się dowiedzieć czegoś o bezpiecznym seksie. I też tutaj, co było bardzo istotne później, to to, że już w pewnym wieku pojawiają się różne dolegliwości i po prostu też te osoby mówiły, że kilkukrotnie próbowały na przykład dopytać swojego lekarza, kobiety, które na przykład mają osteoporozę, próbowały dopytać swojego lekarza, jakie pozycje są wskazane, jakie są niewskazane, i za każdym razem to się kończyło na tym, że kompletna blokada i wręcz niektóre wywiady mówiły o tym, że lekarze bywają nawet oburzeni, że takie tematy się poruszają, no, przychodzi starsza pani i tutaj nagle chce wiedzieć takie rzeczy. Mówiliśmy o mężczyznach, o problemach z potencją. Pani doktor, jeżeli chodzi o kobiety, to co jest największym problemem i czy rzeczywiście tak jest, że trochę o tym też powiedzieliśmy, że kobiety nie mówią o tych problemach, że to widzi przy badaniu ginekologicznym lekarz? Nie mówią i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy nie mówią dlatego, że nie mają świadomości, że to jest część ich zdrowia jako tak takiego, czy nie mówią dlatego, że się wstydzą. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast to, co jest niewątpliwie takie podstawowe w okolicach ostatniej miesiączki, czyli menopauzy, to jest 48 rok życia, okres klimakterium 6 lat przed ostatnią miesiączką, 6 lat po ostatniej miesiączce, czyli 12 lat, okres zagrożenia ciążą. I to jest wprost nie do uwierzenia, jak kobieta 50-letnia czy 52-letnia w tej chwili reaguje na możliwość zajścia w ciążę, ponieważ media systematycznie dostarczają informacji o 60-kach, które urodziły, tak, prawda? Więc one nie wiedzą, jak to się stało, że do tego doszło. Natomiast w głowie zostaje świadomość tych kobiet i to są często dramatyczne rozmowy i one naprawdę wolą unikać jakiejkolwiek aktywności seksualnej, w ogóle nawet o niej nie myśleć, ponieważ zagrożenie ciążą jest, świadomość zagrożenia ciążą absolutnie z tego wyklucza. Natomiast to, co dzieje się w pochwie, jeżeli chodzi o niedobór estrogenów, to jest zanik śluzówki pochwy, nieprawidłowa funkcja śluzówki pochwy, która powoduje w początkowym etapie tylko suchość, a w takich mocno zaawansowanych etapach to dochodzi do pęknięć skóry, do infekcji bakteryjnych tych pękniętych śluzówek, tych pękniętych skór okolicy sromu i w tym okolicy odbytu. Nie często zdarza się w pierwszym momencie wizyty tylko oceny wzrokiem powiedzieć, jak pani może dopuszczać do takiego cierpienia, bo to jest po prostu cierpienie, ogromny ból. Czy pani współżyje? Albo wtedy pada odpowiedź, że nie współżyje, albo współżyje, zaciskając zęby dla świętego spokoju. Więc jest to o tyle przerażające, że leczenie takich stanów jest naprawdę, nie jest trudne. Mamy w tej chwili leki, które rzeczywiście nawet te najbardziej zaawansowane stany, dobrze poprowadzone, po miesiącu jesteśmy w stanie wyprowadzić, po miesiącu leczenia. I spróbować w czasie tych wizyt powinniśmy, mając odrobinę wiedzy i woli do pracy z pacjentką, z kobietą, przestawić ją na inny tor myślenia, pokazać jej, i jakby dowiedzieć się od niej, czy ona już przestała lubić tego swojego męża czy partnera, czy ona dlatego unika seksu, że ma ból. Bardzo ważne jest to zróżnicowanie, czy to unikanie seksu zależy od doświadczania bólu, czy od obniżenia jakości relacji. Mhm. Bo w przypadku jednak bólu to jest łatwiej tak wyleczyć. Jest, tak jest, po prostu. Tak jest. Natomiast zdarza się tych czynników psychologicznych, emocjonalnych jest w określonych etapach życia też bardzo dużo, w związku z tym samo wyleczenie pochwy nie rozwiązuje problemu. I to, na co chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, to też problem absolutnie pomijany przez lekarzy i przez kobiety, łączenia występowania nawracających infekcji dróg moczowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym ze zmianami zanikowymi z powodu niedoboru estrogenów, ponieważ cewka moczowa zawiera również receptory dla estrogenów. Jeżeli ich nie ma, cewka jest, obrazowo mówiąc, wiotka, nie spełnia swojej roli, nie ma ochrony przed bakteriami i całą rzeszą innych drobnoustrojów, które w pochwie się znajdują. One w najprostszy sposób sobie do dróg moczowych wędrują. Zatem leczenie powinno być skojarzone i zarówno lekarz, jak i kobieta powinni pamiętać o tym, że jeżeli raz, drugi, maksymalnie trzeci idzie do internisty czy urologa i mówi o tym, że ma nawracające infekcje, tak, a uważa, że w tym okresie już nie ma seksualności. Ona już urodziła dzieci, nie ma seksu albo ma rzadko, więc to już jej nie dotyczy. To właśnie zwracam uwagę i pochylam się nisko nad tym, że dotyczy i trzeba zacząć od ginekologa. No tak, tylko właśnie. Pani doktor, tu jest ważna sprawa pewnego oporu kobiety do powiedzenia ginekologowi, o czym pani mówi, że po prostu ją w czasie współżycia seksualnego boli. A mamy sytuację taką, że relatywnie niestety ginekolodzy sami rzadko pytają kobietę o ich jakość życia w tym wieku. I tu myślę, że to nie jest tylko tak problem, jest, który leży po stronie pacjentki, ale także po stronie ginekologów, no tych lekarzy, którzy właśnie sami, bo nieraz kobieta nawet ma pewien opór do powiedzenia jeszcze w późniejszej fazie życia, że współżyje seksualnie, bo myśli, że może już nie powinna współżyć seksualnie. Głupio jest lekarzowi o tym mówić, że ona współżyje seksualnie i dlatego chodzi z tym problemem, który relatywnie, jak pani doktor powiedziała, relatywnie jest łatwo wyleczany, bo to około miesiąca czasu przy odpowiedniej procedurze medycznej możemy ten problem rozwiązać. Natomiast chciałbym się odnieść do tych słów naszej słuchaczki jeszcze, dotyczących edukacji seksualnej. I w tej książce z Januszem Wiśniewskim o intymności i w wielu moich publikacjach ja zawsze podkreślam, że edukacja seksualna to jest proces całożyciowy. I my przyzwyczailiśmy się mówić tylko o edukacji seksualnej, która jest skierowana do dzieci i młodzieży. Tak jest. A tak naprawdę każdy z nas potrzebuje w różnych fazach życia innej edukacji seksualnej, bo dziecko w szkole będzie potrzebowało innej, nastolatek dalej innej, rodzice tego dziecka będą potrzebowali innej, a ludzie w późniejszej fazie życia także będą potrzebowali edukacji seksualnej. I to, jak oni mają dzisiaj 60 czy 70 lat, to w szkole o tych pewnych problemach z nimi nie mówiono. Jak mówiono, to oni niekoniecznie o tym pamiętają. Dlatego ta edukacja seksualna w tej późniejszej fazie jest niezbędna, ważna i potrzebna. I następna kwestia, którą pani podjęła, to jest kwestia infekcji przenoszonych drogą płciową. One się jednak w tej fazie życia zdarzają. Ale jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że coraz częściej kobietom w późniejszych fazie życia, w Polsce także, wydajemy wyniki testu, gdzie test na HIV jest HIV pozytywny. I tutaj jest często ogromne zdziwienie kobiet, że jak to ona może być zakażona wirusem HIV. Natomiast ze względu na to, że ten lęk u kobiet jest dominujący przed ciążą, to niektóre kobiety w późniejszej fazie życia trochę korzystają bardziej z tego życia seksualnego. Nie zawsze także z własnym partnerem. Czy korzystają w Polsce, czy korzystają podczas wyjazdów zagranicznych. Ale najczęściej, podkreślam, najczęściej nie wymagają od partnera seksualnego używania prezerwatywy. No bo w ciąże nie zajdą. To jest tak, a w ciąże nie zajdą. Natomiast ja swego czasu prowadziłem takie badania na temat seksu w sanatoriach. I przebadałem 400 mężczyzn. I w tej grupie 400 mężczyzn zdecydowana większość tych mężczyzn nie używała prezerwatywy. I to jest problem. Przecież ta kobieta współżyje i ona nie wie, jaki jest stan zdrowotny tego mężczyzny. Tak samo jak i ten mężczyzna naprawdę nie wie, jaki jest stan zdrowotny tej kobiety. A jeżeli popatrzymy na tę fazę życia kobiety, to kobieta w tej późniejszej fazie życia, ze względu właśnie na brak lubrykacji pochwy, ze względu na dużą suchość w pochwie, która występuje, jest narażona na większe otarcia w czasie współżycia seksualnego. Tego typu sytuacja zwiększa ewentualne ryzyko zakażenia, ponieważ następują mikro uszkodzenia. Tak jest. Jest większy kontakt, może nastąpić z krwią i krew i wirus. I to jest sytuacja wówczas niebezpieczna. Dlatego też kobiety w tym wieku również, kiedy podejmują się relacji seksualnych z mężczyzną, gdzie nie znają przeszłości seksualnej tego mężczyzny, powinny bezwzględnie wymagać od mężczyzny używania prezerwatywy. I jak rozmawiam z pacjentkami, to widzę, jak ta kobieta się wstydzi nieraz. Mówi, ona się wstydzi powiedzieć mężczyźnie, żeby on użył prezerwatywy. Mówi, proszę pana, jak ja mu powiem, żeby użył prezerwatywę, a ja już młódka nie jestem, to on pomyśli, że ja na pewno jestem na coś chora. No bo w ciąży zaś nie może. No tak. I tu jest ten opór. I ja sądzę, że jeżeli kobieta decyduje się na współżycie seksualne w tym czasie, z osobą, której przeszłości, jak powiedziałem, seksualnej nie zna, to jednak powinna mieć także odwagę wymagać od mężczyzny używania prezerwatywy, bo to jest pewna forma dbania o swoje zdrowie. A my musimy pamiętać, że zdecydowana większość osób żyjących w Polsce z wirusem HIV, w moim odczuciu, to są osoby, które nie wiedzą o tym, że są zakażone. Jest zdecydowanie więcej osób zakażonych, niż mamy oficjalnie zarejestrowanych. Z wirusem HPV. No i to jest zupełnie inna jeszcze. Zupełnie inna historia, chociaż ale bardzo niebezpieczna. Tak, która może skończyć się rakiem szyjki macicy. Ja myślę, że to również jest właśnie kwestia edukacji seksualnej od młodości i założenia takiego, że nigdy, jeżeli wchodzimy w relacje z nowym partnerem, nigdy nie możemy mieć pełnego zaufania do tego, że on nawet sam wie, jak czy nie jest zarażony. Badania pokazują właśnie te badania oraz seksturystyka, która w tej chwili naprawdę jest powszechna, i badania wykonane właśnie nad przenoszeniem wirusa HPV pokazują, że dzięki seksturystyce przywozimy infekcje z Azji, typów, które wcale niekoniecznie są u nas opanowane przez szczepionki. I bezwzględnie zaleca się nawet, leci taki młody chłopak na wakacje, tam podejmuje kontakt seksualny, bo chce, bo lubi, bo się chce dowiedzieć, wraca do Polski, zakochuje się i już chce być w stałym związku. Ale natomiast przywiózł infekcję. Mhm. I to jest tak proste, że aż trudne do uwierzenia i tak trudne w naszym rozumieniu wchodzenie w związek bez braku zaufania. A to zupełnie brak zaufania. Brak zaufania nie ma z tym nic wspólnego. Jak również to, co ja często mówię, że infekcje przenoszone drogą płciową i kontakty seksualne pozapartnerskie, pozamałżeńskie, mm-hmm. poza tym związkiem, które są, zawsze mówię, że można dostać z nich rozgrzeszenie, natomiast nie można się z nich wyleczyć, jak nie są leczone. Czyli tak jak HIV, tak jak HPV, jeżeli dojdzie do przetrwałej formy, nie ma takiej możliwości, żeby się z tego wyspowiadać i rozgrzeszyć. Choroba jest. Mhm. Dobrze, ja teraz tak sobie myślę, bo mamy naprawdę niewiele czasu, a chciałabym jeszcze optymistycznie zakończyć. Jak to zrobić przy takim ciężkim wątku tego trudnego tematu, ale nam się uda i pomoże nam pani Katarzyna. Po pierwsze, możemy się kochać bez konsekwencji. Po drugie, jesteśmy zwolnieni już z takich przymusów młodzieńczych, żeby być pięknymi, bo jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jeżeli siebie akceptujemy, to myślę, że jest to dobry czas, żeby odkryć na nowo seks i bardzo się z niego cieszyć. A to było o tym, jakie są plusy seksu seniorów. I o tym chciałabym porozmawiać. O tym, żebyśmy powiedzieli teraz, że się opłaca, że warto, że to nie jest kwestia sportu, nie jest kwestia zachowania młodości w taki fizyczny sposób, ale to jest kwestia związku, tej bliskości, o której tyle już żeśmy porozmawiali, tych przyjemności, które w związku są i tego, żeby ten związek budować na nowo, wtedy, kiedy na przykład już dzieci w domu nie ma. Można napisać dużymi literami: emerytura seksualna, nie, nie, nie, nigdy. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest, musimy pamiętać o więzi, o twórczej roli seksu i o dotyku, który jest najpiękniejszym zmysłem. O tym, że bycie w intymności z drugim człowiekiem daje siłę na życie, wzmacnia, tak po prostu relaksuje, czyni nas atrakcyjniejszym, powoduje, że oczy się śmieją, powoduje, że jesteśmy życzliwsi dla siebie i dla innych, a poza tym jesteśmy zdrowsi. Dzięki temu wszystkiemu, co robi dla nas satysfakcjonujący seks, jesteśmy zdrowsi i musimy mniej korzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak. No to powinno przekonywać. Tak. Ja myślę tak, że wszystko to, co pani doktor wymieniła, jest bardzo piękne i optymistyczne. Ale życie jest także życie. I w tym życiu, nie, też optymistycznie powiem, ale jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta faza życia to jest okres, kiedy wiele osób nie ma swoich partnerów seksualnych. To jest okres, kiedy wiele kobiet jest wdowami. Jest jednak duża nadumieralność mężczyzn, że mężczyźni umierają znacznie wcześniej niż kobiety, że kobieta średnio w Polsce żyje jako wdowa około 10 lat. I myślę, że może mieć taką postawę optymistyczną do życia, o której pani doktor mówi, którą ja także prezentuję, ale może rzeczywistość pokazać, no nie mam z kim. Dlatego ja przyjmuję nieraz zaproszenia. Tak, ja przyjmuję zaproszenia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotykam się, ale nieraz są to spotkania rzeczywiście interesujące, ale dosyć trudne, ponieważ mamy na sali 120 na przykład słuchaczy i w tej grupie 120 słuchaczy jest 10 mężczyzn. I nieraz te panie przychodzą i tak do mnie mówią po wykładach: no panie, no wszystko pięknie, co pan mówi, ale gdzie mam tego chłopa? Może pan jakiś adres da, prawda? No, gdzie ten chłop jest? No i to jest tak. I dlatego też chciałem powiedzieć, że nasza aktywność seksualna to jest aktywność seksualna w związku, ale to także aktywność seksualna, która może być aktywnością w pojedynkę. I myślę tutaj o masturbacji, która jest także pewną formą aktywności seksualnej, masturbacji, która może doprowadzić do odprężenia seksualnego i dawać człowiekowi przyjemność, tylko że musimy mieć poczucie, żebyśmy nie masturbowali się mając poczucie winy, poczucie grzechu. O, tak. No tak, no ale to jest jeszcze pewien problem, prawda? W Polsce, gdzie z punktu widzenia religijnego jest troszeczkę inne podejście do masturbacji. Masturbacja jest obciążona pewnym przewinieniem o charakterze moralnym. Mhm. Poza tym jest tak, czy mówimy o kobiecie, czy mówimy o mężczyźnie. Jest to nieraz sytuacja taka, że no, niektórzy mówią, no tak, ale w takim wieku, żeby się masturbować, to jest po prostu głupio. A ja myślę, że nie ma głupiego wieku na masturbację. W każdym wieku to jest dobra forma rozładowania napięcia seksualnego, jeżeli nie ma innych możliwości współżycia. I myślę, że jeżeli kobieta będzie miała takie poczucie dawania sobie prawa do przyjemności, nawet do przyjemności, kiedy żyje w pojedynkę, z różnych przyczyn tak żyje w pojedynkę, albo nie ma partnera, albo właśnie jest wdową i nie ma partnera, albo jest nie ma partnera, to może się masturbować i masturbacja może dawać poczucie spełnienia, może dawać poczucie przyjemności i i no, może nie dawać poczucia bliskości, o której tak dużo mówimy, i dotyku. Tak, ale w sensie fizjologicznym, ona także jednak angażuje nasz organizm w te procesy, które no, są podobne do tego, jakby było współczucie. Tu też występuje orgazm, albo przynajmniej takie poczucie przyjemności. I tu chciałabym powiedzieć, że występuje coś takiego fizjologicznie u starszych kobiet, jak zespół przewlekłego podniecenia seksualnego, czyli wzwód łechtaczki, który często ma bardzo różny obraz kliniczny, ale korzystając z obecności na antenie, chcę powiedzieć jakby odczarować myślenie tych kobiet, które doświadczają tego z wielu różnych powodów, tego utrzymującego się napięcia. Te stany można leczyć, należy leczyć, trzeba zwrócić się do lekarza, jeżeli się trafi na takiego, który nie wie, to napisać do mnie maila i polepszyć swoją jakość życia, przestać żyć w niepokoju związanym z tym, że pojawiają się, może kiedyś będzie okazja, to o tym powiemy szerzej. Z przyjemnością. Bo to jest naprawdę trudny dla kobiet problem. Tym bardziej, że czas nam się skończył szybciej niż zakładaliśmy, ale wydaje mi się, że sporo tematów w temacie seksu osób starszych, nieco starszych, tylko trochę starszych poruszyliśmy. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, dr Beata Wróbel, ginekolog, dziękuję państwu położnik, bardzo. Seksuolog z Dąbrowy Górniczej, i tam państwo znajdą panią doktor, i profesor Zbigniew Izdebski, którego znajdą państwo i w Warszawie, i w Zielonej Górze Seksuolog. Dziękuję bardzo. Za kolejne spotkanie. Joanna Mielewczyk, ja również państwu dziękuję za to, że byli dzisiaj z nami. Za tydzień się nie spotkamy, tylko Katarzyna Pruchnicka będzie prowadziła tutaj o tej późnej porze swoją audycję, a dzisiaj w zasadzie już za 5 minut zaczynamy trzymanie kciuków, bo Ida być może z wielką nagrodą nam się rano objawi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzuk, spokój zes. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody.